three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Just came to say hello. Hello. Hello. Number 89. Number 88. Hituri, mulțumim, Dan, a fost a doua recapitulare. Avem primele 80 de locuri. Pe 80 chiar Kelly Rowland, Down for Whatever. Romania Top 100, new entry. Down for whatever. for Whatever. Pe 79, new entry, Matias, Mi Amor. Number 79. Și nouă intrată pe 79 direct, Matias, Mi Amor. Coboară DJ Project și Julian, e dor de noi, e pe 78. Locul 77, Nadia Lee Rapture. Ce ascultăm, o piesă frumoasă, cântată de o fată asemenea, iubita lui Justin Bieber. Ia în privire locul 76, Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Number 76. It's been said and done, every beautiful thought's been already sung. And I guess right now, here's another. So your melody will play on with the best of all. You are beautiful, like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again, and I want you to know, baby. frequencies of every radio station with nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir. Number 75. Asta Sunrise Inc a urcat pe 75. Coboară Laura pe locul 74 cu No More Tears, avem Alessia Nerte 100 pe locul 73 cu Find Me și ascultăm Ella Rose, Lovely Words, două locuri mai sus pe 72. So you belong to me, and though your love it can take so easy. Rose și noi single Lovely Words. E pe locul 72 în România Top 100. Pe 71 Martin Solveig, Ready to Go, Re-entry și recapitulăm înainte de primele 70 de locuri. Number 80. Urmează în RT 100 pe 70, Jessie J coboară cu Price Tag. Urcă Sasha Lopez, All My People, se oprește pe 69, ascultăm piesa. Yes! Sasha Lopez! He wants to see your body move! Put him up, put him up! We're ready for the world! Let's go! Pentru Sasha Lopez, All My People, Nerd 100 pe 69. Tot Sasha Lopez, dar cu noul single Weekend pe 68. Și avem Room 5 și Christina Aguilera, 4 locuri mai jos, Moves Like Jagger, pe 67. Pe locul 66, Accenture, Sandra Barr, Feelings on Fire. Și avem New Entry pe 65, Calvin Harris și Kelly's Bounce. Ascultăm Arash cu Helena, Broken Angel, 15 locuri mai sus, pe 64. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده. نه نمیتونم بدون تو. Tell Me Why. Noi ne întoarcem imediat cu hitul Kelly Rowland, Israel Kamaka, Viva Oles, on David Guetta, în Romanian Top 100.